أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Geçen dersimizde Me'arid suresinin bir bölümünü birlikte tanımaya çalışmıştık. İnşallah duyduklarımızla iman ettik. Bir iman birimimizi daha artırdık. Geçen haftadan bugüne kadar inşallah bu imanımızı pratize etmek üzere, eyleme dönüştürmek üzere, imanımızın eylemini gerçekleştirmek üzere inşallah hem kendimiz onunla amel ettik, hem de bizden bir adım geride bu sureyi hiç bilmeyen, duymayan insanlara ulaştırma imkanını bulduk. Ve bu haftaki dersimizde de inşallah Allah'ın izniyle kaldığımız bölümü tanımaya devam edeceğiz. Allah buyurur ki innel insane hulqa helua. Şüphesiz ki insan çok helu yaratılmıştır. Çok aceleci yaratılmıştır. Ya da sabırsız yaratılmıştır. Ya da haris yaratılmıştır, cimri yaratılmıştır. Her şeyin kendisinden yana olmasını ister bir karakterde yaratılmıştır. Bundan sonraki bölüm zaten helu kelimesinin anlamını açıklayacağına göre, bakınız Rabbimiz onu şöyle açıklıyor. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعَ Kendisine bir şer isabet ettiği zaman, bir bela, bir musibet dokunduğu zaman, hesabı kitabı şaşırıverir. Ciyak ciyak ötmeye başlayıverir. Ağzına gelen her şeyi demeye başlayıverir. Mesela Allah ona bir hastalık verdiği zaman, malına bir kesat verdiği zaman, çoluk çocuğunun başına bir sıkıntı verdiği zaman, hesabı kitabı şaşırıverir, bağırıp çağırmaya başlayıverir. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Allah o şerri def edip de ona katından bir hayır gönderdiği zaman, mesela bolca mal verdiği zaman, ticaretine bolca kazanç verdiği zaman, çoluk çocuğunun sıhhatini sağlam yaptığı zaman da menua men ediverir. Allah'ın hakkını da men eder, kendi hakkını da men eder, Müslümanların hakkını da men eder, çevresindekilerin hakkını da men eder. Sanki o imkanı kendi elde etmiş gibi, sanki o sıhhatı kendi elde etmiş gibi ya da o malı kendi kazanmış gibi herkesin hakkını men eder. İllel musallin, ancak namazcılar müstesna. Me'arid suresinin bu bölümünde Allah bir konuyu bizim nazarımıza arz ediyor. Belki Kur'an'ın tamamına bir bakış yapılırsa bu konunun en güzel anlatıldığı bölüm işte burası. Namazcılar diye başlıyor Allah söze. İllel musallin, namazcılar müstesna. Kimmiş bu namazcılar? Bunların özelliklerini biraz sonra Allah saymaya başlayacak. Ancak şöyle diyelim. Bugüne kadar çocukluğumuzdan beri bize anlatılan namazın belli şartları, belli rükünleri vardı. Mesela abdestsiz namaz kılınmazdı. Abdest namazın şartlarından birisiydi. Ya da setrul avret yapmadan, yani kilotla kıbleye dönen bir adama namazcı denmiyordu. Ya da kıblenin dışında başka bir istikamete dönmüş namaz kılan kişiye namazcı denmiyordu. O adamın kıldığı namaza namaz denmiyordu. Vaktin dışında namaz kılan bir adama namazcı denmiyor. O adamın kıldığı namaza namaz denmiyordu. Bugüne kadar namazla alakalı bir kısım şartlar, bir kısım rükünler biliyoruz. Bu bölümde, surenin bu bölümünde Allah bu bildiğimiz bilgilere ek olarak başka bir kısım şartlar bize anlatacak ki işte bu şartları biraz sonra Allah'ın saymaya başlayacağı şartları üzerinde taşımayan bir kişinin kıldığı namaza da namaz denmeyecektir. Ya da o kişiye namazcı denmeyecektir. Neymiş onlar? Bakın Allah onları şöyle anlatmaya başlıyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Birinci sıfat neymiş? Namazcının birinci sıfatı neymiş? Onlar namazlarına daimundurlar, devamlıdırlar. Daimun kelimesinin, daimun sözünün iki anlamı var. Birincisi, sürekli namaz kılarlar demektir. Zamanın bütün birimlerini namazla doldururlar değil. Bak şu anda namaz kılmıyoruz. Az evvel kıldınız, kıldık ama şu anda kılmıyoruz. Onlar namazlarına devamlıdırlar sözünün anlamı, hayatın bütün dakikalarını, bütün anlarını namazla geçirirler demek değildir. Namazlarına devamlıdırlar sözünün anlamı, akşamı kılarlar, yatsıyı kılarlar, sabahı kılarlar, ikindiyi kılarlar, öğleyi kılarlar. Yani Allah'ın kendilerine farz kıldığı namazları eksiksiz kılarlar demektir. Birinci anlam bu. Yani bu kişiler babaları öldüğü zaman, kapılarına polis geldiği zaman, devletle başları derde girdiği zaman ya da karıları hastaneye düştüğü zaman, bir belayla, bir musibetle karşı karşıya kaldıkları zaman aman ha kılalım diye namazın üstüne düşüp sonra bela sıvışınca da namaza gevşek davranmazlar. Sürekli namaz kılarlar. Bütün namaz vakitlerinde namazlarını eda ederler. Birinci anlam bu. İkinci anlam, hayatın yapı taşlarını, zamanın odak noktalarını namaz belirlemelidir. O zaman fert ya da toplum namaza daimun gerçekleşmiş olur. Fert ya da toplum hayatında namaza daimun gerçekleşmiş olur. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Zamanın yapı taşlarını, programın değişmez noktalarını, odak noktalarını namaz teşkil etmeli bir toplumun hayatında, bir ferdin hayatında. Ne demek istedim bununla? Bununla şunu demek istedim. Yani toplumun hayat programı namaza göre şekilleniyorsa o toplumun ya da o ferdin hayatında namaza daimun gerçekleşmiştir. Öyle değil de namaz hayat programına göre ayarlanmaya kalkılmışsa işte o toplumda ya da o ferdin hayatında namaza daimun gerçekleşmiş sayılmaz. Bir örnek vereyim anlaşılsın. Mesela içinizden birine desem ki kardeş çarşıya mı gidiyorsun? Evet. Şu paketi al postaneden bir atıver desem, kendisine bir paket emanet etsem. O kardeş de çarşıya gitse, işte o dükkan, bu dükkan, şu dükkan, o iş, bu iş derken nihayet aklına gelse, yahu işte bir kardeş bana bir paket vermişti, bunu postaneden atmam lazım dese, hatırına gelse, rahatsız olsa, gitse o paketi postaneden atıverse, işi bitse. Allah korusun da bizim hayatımızda da namaz aynen böyle. O iş, bu iş, şu iş derken işin arasına namazı sıkıştırıveriyoruz. Yani namaz bizim hayat programımızın arasına sıkıştırılmış bir biçimde. Halbuki hayat programı namaza göre ayarlansaydı, toplumun hayat programı namaza göre ayarlansaydı, yani hayatın yapı taşlarını namaz teşkil etseydi, hayatın değişmez birimlerini namaz teşkil etseydi de bütün hayat programı namaza göre şekillenseydi, biçimlenseydi, o zaman ferdin de hayatında, toplumun da hayatında namaza devam gerçekleşmiş oluyor. Bakın hayatımıza, sanki namaz hayat programının içine sıkıştırılıvermiş, atılıyor yani, namaz kılınıyor ve işi bitiyor. Hayat programı namaza göre yapılmıyor da namaz hayat programına göre ayarlanıyor. Bakın hayatımıza, ne işimiz aşımız, ne dersimiz teneffüsümüz, ne eğitimlerimiz, ne mekteplerimiz, ne dükkanımız tezgahımız, ne oturmamız kalkmamız, ne dersimiz teneffüsümüz namaza göre değil. Yani bunlardan arta kalan zamanda namaz kılmaya kalkıyoruz. Hayat programı namaza göre değil de namaz onlara göre ayarlanıyor. Allah korusun. İşte o zaman toplumun hayatında da namaza devamlılık gerçekleşmemiş oluyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar namaza devamlıdırlar. Sözünün birinci anlamı demek ki buymuş. Hayat programı eğer namaza göre yapılırsa o zaman namaza devamlılık daimun gerçekleşmiş olacak. Ama öyle değil de namaz hayat programının arasına sıkıştırılıyorsa, işi bitiriliyorsa o zaman namaza daimun gerçekleşmemiş oluyor. Bir de şöyle anlasak mı acaba diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki öğlen namazı vakti oldu. Güneş tam tepeye yükseldi. Kişi ne yapacak? İşinin, aşının, telaşının arasında hemen bir abdest alacak. Zaten abdest almaya başladığı andan itibaren kişinin hayatında namaz başlamış demektir. Sonra ezan okundu diyelim. 4 rekat bir sünnet kılacak adam. Tekrar işine, aşına dönecek. Önceden ne yapıyordu? Ticaret mi yapıyordu? Sünneti kıldıktan sonra yeniden ticaretine dönecek. Ya da birilerine ayet mi anlatıyordu? Çocuk bakımıyla mı meşguldü? Çocuk mu eğitiyordu? Yemek mi yiyordu? Konuşuyor, sohbet mi ediyordu? Ders mi yapıyorlardı? Tekrar eski hayata dönecekler. Az sonra bir farz kılacak kişi tekrar işine aşına dönecek. Az sonra bir sünnet kılacak kişi tekrar işine aşına dönecek. Sonra Allah'ın namazı mı bitti? Sonra bir 4 rekat nafile ya da 2 rekat nafile, sonra tekrar hayata dönüş. Namaz oturmak, namaz kalkmak, namaz yürümek, namaz konuşmak, namaz yemek, namaz ayet anlatmak, namaz hadis anlatmak, namaz ticaret etmek gibi namazla hayat böyle iç içe devam etmiş olacak. Biz böyle yapmıyoruz da ne yapıyoruz ya? Seccadeyi elimize bir geçirdik mi evvelallah 5 dakikada bütün namazların defterini duruyoruz. Kaç rekat namaz kılacağız öğle namazında? 10 rekat mı? 10 rekatında defterini duruyoruz. Böyle yapmasak da namaz hadis okumak, namaz yemek yemek, arkasından namaz kılıyoruz, arkasından çocuk eğitimine dönüyoruz. Namaz kılıyoruz, tekrar ticarete dönüyoruz gibi. Yani böyle namazla hayat iç içe olsa işte o zaman o Müslüman bütün işlerinde, bütün hayatında namaza devam ediyor demektir. O Müslümanın bütün hayatı namazla birlik geçiyor demektir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar namazlarına devamlıdırlar. Eğer bu Müslümanın hayatında varsa, ferdin ya da toplumun hayatında varsa, bir Müslüman bunları becerebiliyorsa, işte o kişinin kıldığı namaza namaz denir, o kişiye de namazcı denir. Yoksa dessiz namaz kılan bir adama nasıl namazcı denmiyorsa ya da o adamın kıldığı namaza namaz denmiyorsa, işte Allah'ın söylediği bu şart da bir Müslümanın ya da bir toplumun hayatında yoksa, tıpkı abdestsiz namaz kılan bir adam gibi namazın şartlarından birisi eksiktir. O adamın kıldığı namaza namaz denmeyecektir. O adamın şahsına da namazcı denmeyecektir. İkinci şart neymiş? وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Bir de bir adama namazcı diyebilmek için ya da adamın kıldığı namaza namaz diyebilmek için şu şart da varmış. Neymiş o? O kişi kendi malında isteyenin ve isteyemeyenin hakkı olduğuna inanmalı ve bu hakkı hak sahiplerine ulaştırma çabası içine girmeliymiş. Anladık değil mi? Yani bir kişi ki, bir Müslüman ki kendi malında isteyenin ve isteyemeyenin hakkı olduğuna inanıyor ve bu hakkı da hak sahiplerine ulaştırma çabası içine girmişse, işte o kişiye namazcı denir, o adamın kıldığı namaza namaz denir. Arkadaşlar, ayette denmiş ki lissaili vel mahrum, isteyen ve isteyemeyen. Herkes isteyemez ki ya, herkes dilenemez ki ya, kimisi edebinden, hayasından yutkunur isteyemez değil mi? İşte isteyen ya da isteyemeyen, haya damarını çatlatmış isteyen ya da utancından, iffetinden isteyemeyen Müslümanların bizim malımızda hakkı vardır. Bunu anlamak zorundayız. Daha önce bir dersimizde ben bunu size arz etmiştim. Bu konunun üstünde fazla durmayacağım. Öyleyse isteyenin ve isteyemeyenin malımızda hakkı olduğuna inanacakmışız. Sonra da bu hakkı hak sahiplerine ulaştırma çabası içine girecekmişiz. O zaman bizim kıldığımız namaza namaz denecek, bize de namazcı denecekmiş. Sonra وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Bir de onlar din gününün tasdikçisidirler. Yani onlar ahiret gününün, ceza gününün, mükafat gününün, iyilerin iyiliklerinin mükafatı olarak cennete uçacağı, kötülerin kötülüklerinin cezası olarak cehenneme akacağı, dolacağı, hor hakir mahluklar olarak cehenneme gireceği din gününün imanının eylemcisiymiş bunlar. Tasdik kelimesinin imandan biraz farkı var. Hazreti Ebu Bekir mümin olmakla beraber sıddıktı de. Ne demek o? Bir şeye inanmak imandır, o şeyi icra etmek o da tasdiktir. Mesela ben cebimdeki paranın Allah'a ait olduğuna inanıyorsam müminim, iman etmişim ama bu parayı hak sahiplerine ulaştırmak üzere harekete geçmişsem o zaman tasdikçiyim. Yani sadaka da buradan gelir zaten. Sadakanın anlamı budur. Sadaka nedir? İmanın tasdikidir. Hangi imanın? Cebimdeki paranın Allah'a ait olduğuna inanmışım ya ben, işte bu imanın tasdiki eylemi de o parayı hak sahiplerine ulaştırmamdır. İşte bu manada Hazreti Ebu Bekir mümin olmakla beraber aynı zamanda sıddıktı de. Yani imanının eylemcisi, imanının tasdikçisiydi de. İşte Müslümanlar, namazcı insanlar, onlar din gününün tasdikçisiymişler. Yani din gününe imanı eylem haline getirmişler. Ben bundan hesaba çekileceğim. Mesela bir bakış yapmışlardır. Bir gülüş yapmışlardır. Bir söz söylemişlerdir. bir redde bulunmuşlardır, bir kabulde bulunmuşlardır, bir sevgide, bir nefrette bulunmuşlardır. Hemen akabinde sanki iki kaşlarının arasında din günü belirmiştir. Ben bundan hesaba çekileceğim. Bu konuda benim karşıma yarın bir dosya çıkacak diye tir tir titrer hale gelmişlerdir. İşte bunlar namazcıdırlar. Eğer böyle bir endişesi yoksa Müslümanın, din gününe iman eylem haline gelmemişse bir Müslüman, yani din gününe imanın eylem haline gelinişini şöyle izah ettim, kişi bunu eyleme dökecek, yani amellerine yansıtacak bunu. Mesela sorsanız adama ahiret var mı var, cennet var mı var, cehennem var mı var, azap var mı var, haşır, neşir var mı var, ama adam bunların hepsine inandığını iddia ediyor ama öyle bir hayat yaşıyor ki sanki Allah korusun o hayatında hiç bu imanın eseri yok. Yani amellerine bu imanın mührünü vuracak noktaya gelmemiş bu adam. Yani bu imanını eylem haline getirmemişse işte o kişiye namazcı denmeyecek, o kişinin kıldığı namaza namaz denmeyecek. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Ve bir de onlar namazcılar, Rablerinin azabı karşısında müşfiktirler. Sürekli korku duymaktadırlar, haşyet içindedirler. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Çünkü Allah'ın azabından emin olunmaz. Kimse Allah'ın azabından emin olamaz. Allah'ın azabından emin olmak küfürdür Allah korusun. Çünkü Kur'an'da bir ayet-i kerime var. فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah'ın azabından, Allah'ın mekrinden, Allah'ın cehenneminden, Allah'ın tuzağından emin yaşayanlar ancak kafirlerdir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de küfürdür. فَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Ayet-i kerime çok açık. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler de kafirlerdir. Öyleyse namazcı müminler Allah'ın azabı karşısında tir tir titrerler, ürperirler. Azabı iki kaşlarının arasında hissederler. Azabı gündemde tutarlar. Sürekli korkarlar. Yani ampulü sıkan bir adamın acaba sigorta atık mı değil mi diye korkması gibi mi? Yok, öyle değil. Veya derse çalışan bir öğrencinin acaba hoca buralardan sorar mı diye, buralardan da sorar mı, buralardan da soru çıkar mı diye korkması gibi mi? Hayır, öyle de değil. Ya da dükkanında alışveriş yapan bir tüccarın acaba maliyeci buraları da yoklar mı diye korkması gibi mi? Öyle de değil. Ya da kapısını kilitleyen bir adamın acaba hırsız şuralardan da girebilir mi diye korkması gibi mi? Öyle de değil. Peki nasıl ya? Ya imanım giderse? Ya yarın cehenneme gidersem? Ya tüm amellerim boşa çıkarsa? Ya Allah amellerimi yüzüme vuruverirse? Ya cennetlik zannederim de cehennemle karşı karşıya geliverirsem? Cehennemle kucaklaşırsam, ateşe gidersem? Şeytan imanımı alıverirse, imansız gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsam diye kişi mümin tir tir titreyecek. İşte Allah ona namazcı diyor. Yani böyle bir adam, böyle bir endişesi olan bir adam, böyle titreyen bir adam namazcıymış ve bu adamın kıldığı namaza da namaz denirmiş. Başka وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Bir de o namazcı müminler ferçlerini muhafaza ederler. Namuslarına sahip çıkarlar. Gerek kendi avret mahallerini başkalarından korurlar, kendi ferşlerine, namuslarına sahip çıkarlar, gerekse karılarının, kızlarının namuslarına sahip çıkarlar. Hem kendi namuslarına hem de karılarının, kızlarının namuslarına sahip çıkarlar. Şimdi namuslara sahip çıkma konusunda, muhafızlık konusunda bizim şöyle bir ikili üçlü anlayışımız var. Bir üç örnek vereyim inşallah. Anlatma imkanı versin Rabbim. Şuraya diyelim ki bir çuval altın koyuyorum ben. İçinizden birine diyorum ki kardeş sen bu bir çuval altına bir göz kulak oluver. Buna bir muhafızlık yapıver diyorum. Şöyle bir muhafızlık anlayışı var bizde. Mesela adam hemen eline bir defter kağıt alıyor. Defter kalem alıyor, kağıt kalem alıyor. Gerekirse fotoğraf makinesi falan getiriyor, video kamerası getiriyor ya da işte artık fotoğraf makinesi getiriyor. Hemen ciddi bir biçimde, gayet ciddi bir biçimde kendisine emanet edilen o bir çuval altını muhafız ya da muhafaza etmeye çalışıyor. İçeriye birisi giriyor, adam pür dikkat böyle geliyor. O adam içeriden işte o torbadan kendisine emanet edilen çuvaldan 50 tane altın sayıyor, gidiyor. Adam hemen yazıyor işte 40-45 yaşlarında, kır saçlı, işte foter şapkalı ya da bont çantalı, işte şöyle etine dolgun bir adam geldi, oradan 50 tane altın saydı, gitti. Sonra 2 dakika sonra tekrar geldi, bir 10 altın daha aldı, böylece işte 60 altın etti diye adam yazıyor, çiziyor, güya çok dikkatli muhafaza ediyor. Böyle bir muhafızlık anlayışı var. Adam güya muhafaza ediyor. Birileri gelip alıp gidiyor. O sadece saymakla meşgul, muhafaza etmekle meşgul. Böyle bir muhafızlık anlayışı var bizde. İkinci bir muhafızlık anlayışı var. Mesela birisine teslim ediyorsunuz bir çuval altını. Aman şuna bir muhafız oluver, bir göz kulak oluver diyorsunuz. Adam o bir çuval altını öyle bir bloke ediyor ki, öyle bir zimmetine geçiriyor ki, tamam ondan sonra artık sahibine de vermiyor. Böyle bir muhafızlık anlayışı daha var. Bir de Allah ve Resulünün istediği biçimde muhafızlık anlayışı var. Yani gereği gibi muhafızlık anlayışı var. Şimdi bunu 3 konuya intibak ettirelim. Adam namazı muhafaza ediyor güya, namazı muhafaza ettiğini zannediyor güya, yazıyor, çiziyor, kaç rekat geçirmiş, ne zaman akıl balık olmuş, ne kadar namaz geçmiş üzerinden, bunların hepsinde hassas, yazıyor, çiziyor, tespit ediyor, diyor ki şu kadar namaz geçirmişim, namazı kılmak lazım, namazsız din olmaz ki ya, namaz dinin direğidir ya filan diyor, konuşuyor, anlatıyor, hadi bakalım dendiği zaman da bir daha anlatmaya başlıyor. Adamın işi gücü anlatmak yani, tespit etmek, yazmak, çizmek yani. Böyle bir muhafızlık anlayışı var. Bunu Kur'an'la alakalı söyleyelim. Allah diyor ki Kur'an'ı muhafaza edin. Müslüman nasıl muhafaza ediyor? Demin ki örnekteki şeye dönelim, anlayışa, muhafızlık anlayışına dönelim. Adam Kur'an'ı muhafaza ediyor güya, kılıflar içinde, bezler içinde, işlemeli bezler içinde, evin en yüksek köşesine asıyor, Kur'an'ı muhafaza ettiğini zannediyor. Ama birileri o ayetleri çalıyor, birileri yırtıyor, birileri lağvediyor, birileri kaldırıyor, birileri Allah'ın ayetlerini her gün kemirmekle meşgul, birileri Allah'ın ayetlerini çalmakla meşgul, Allah'ın ayetlerinin muhtevasını değiştirmekle meşgul, Allah'ın ayetlerinin ahkamını kaldırmakla meşgul piyasada. Adam sadece muhafaza ettiğini zannediyor. İsteyen istediği gibi harcıyor Kur'an ayetlerini. Yani adam geliyor 50 altın sahip gidiyor, o sadece yazıyor ya, yazmakla meşgul ya, böyle bir muhafızlık anlayışı. Şimdi bunu karılarını muhafaza noktasına indirgeyelim. Hani Allah ne demişti? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ demişti ya, onlar karılarını muhafaza ederler, kızlarını muhafaza ederler, ferşlerini, namuslarını muhafaza ederler demişti Allah. Bir kadının kocasına karılığı sırf yatak değil ki ya, hizmeti de, gülümsemesi de, hizmet etmesi de, yüzüne bakması da, konuşuvermesi de, emrini tutması da, bunlar da kadınlık ya. Şimdi bize gelelim. Tamam, belki bizim kadınlarımız sağda solda işçi değil, öğretmen değil, burada öyle birinin olduğunu sanmıyorum da kendimize gelelim şimdi. Ya elin alemin yabancı erkeklerinin bizim evimizde işi ne ya? Sohbeti olarak, konusu olarak sofraya oturduğumuz zaman neden birilerinin konusunu açıyoruz, karılarımıza dinlettiriyoruz? Ya da ekran olarak neden birilerini evimizin içine çağırıyoruz? Ekran, televizyon, baş köşeye koymuşuz. Gel ey namus düşmanı, gel ey din düşmanı. Ben bu çocukları zehirleyemedim, ben bu hanımı zehirleyemedim. Sen bunun defterini bir dürüver diye evimizin eğitimini ona bırakmışız. Elin alemin namussuzlarını, ayyaşlarını evimizin içine kadar getirmişiz. Karılarımızı onlara seyrettiriyoruz. Diyeceksiniz ki ya hocam, onlar bizim karılarımızı görmez ki. Bakın ben size bir hadis okuyayım. Bir defasında Abdullah İbni Ümmü Mektum diye peygamberimizin ama bir akrabası vardı. İzinsiz peygamberimizin evine girip çıkma hakkına sahipti. Akrabasıydı peygamberimizin. Yine bir defasında gelmişti peygamberimize misafir olarak. Allah'ın Resulü hanımlarına buyurdu ki ihteceba, ihteceba. Örtünün, örtünün, hicaplanın, hicaplanın, Abdullah geliyor. Hanımları dedi ki ya Resulallah, o bizi görmez ki. Allah Resulü buyurdu ki siz onu görüyorsunuz ya. O sizi görmüyorsa da siz onu görüyorsunuz ya. Ya tamam, televizyon ekranındaki o deyyuslar, o alçaklar, o ayyaşlar bizim karılarımızı görmüyor belki ama bizim karılarımız onları görmüyor mu? İşte bu hadis bunu anlatıyor. Onları bizim karılarımıza niye seyrettiriyoruz? Elin, alemin, adamlarının fotoğraflarının ne işi var bizim kadınlarımızın cebinde ya? Bir düşünün hele. Geçenlerde bir kızcağıza rastladım. Cebinden efendisinin fotoğrafını çıkardı. Kızım dedim, kaç yaşındasın sen? 22 yaşındayım. Üniversite talebesi. Tartışmaya gelmiş benimle. Sen bu işlerin aleyhinde konuşuyormuşsun falan diye. Kızım dedim, bu adam kim? Benim efendim, şeyhim. Kızım kocan mı? Hayır. Baban mı? Hayır. Kardeşin mi? Hayır. Peki kızım bu adama senin nikahın düşer mi? Evet. Peki kızım günah değil mi sen bu adamın resmini cebinde taşıyorsun? Hayalini cebinde taşıyorsun dedim. Ya ne işi var bizim kadınlarımızın zihninde birilerinin hayali? Yok rabıta yapacağım diye elin alemin erkeğini hayalinde nazarında canlandırmalıymış. Caiz mi bu? Caiz değil ya. Kardeşler, hanımlarınıza sahip çıkın. Hiçbirinizi tanımam. Hiçbirinizin karısını da bilmem. Yani bunu bilerek konuşuyor demeyin ama ben aydan gelmedim. Ben İtalmalı da değilim. Ben bu toplumun insanıyım. Az buçuk bilirim yani. Herkes birbirini bilir. Karılarınıza sahip çıkın arkadaşlar. Karılarımıza sahip çıkalım. Bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Onlar ferşlerine sahip çıkarlar. Karılarına, kızlarına sahip çıkarlar. Karılarımızı, kızlarımızı kime karşı koruyacağımız konusunu da kendimiz belirlememeliyiz. Onu Allah'a bırakmalıyız. Hani demin söyledim. Kayın birader mi ölüm diyor Müslüman. Karısını kayın biraderinden kıskanıyor, dayısından kıskanıyor, eniştesinden kıskanıyor ama dolmuş şoföründen kıskanmıyor. Bindiriyor dolmuşa. Hadi karısı dolmuş şoföründen kıskanmıyor. Sarraftan kıskanmıyorsa karısını bu yanlıştır. Öyleyse karılarımızı, kızlarımızı, namuslarımızı kimden kıskanacağız, kimden kıskanmayacağız? Bunun belirlemesi de bize ait olmasın. Bunun belirlemesini de Allah'a bırakalım. Kimileri de karılarına öyle bir sahip oluyor ki, karılarını öyle bir bloke ediyorlar ki, onun hakkını da vermiyorlar, hukukunu da vermiyorlar. Yani sadece göz hakkından bahsetmiyorum, sadece yatak hakkından bahsetmiyorum, sadece sevgi hakkından bahsetmiyorum, gülümseme hakkından bahsetmiyorum, ekonomik haklarından falan bahsetmiyorum da, kadının kafasının hakkını vermiyor, kadının kalbinin hakkını vermiyor, kadının midesinin hakkını vermiyor. Peki Müslümanlar karılarına, kızlarına sahip çıkacaklar. Bunu anladık. Bir de Peygamberimizin bir hadisi var, onu söyleyeyim. Allah'ın Resulü diyor ki, cennetin kapısının üzerinde yarın şöyle bir yazı yazılacakmış. Buradan deyyuslar giremez. Yani karısını, kızını muhafaza etmeyenler, karısına, kızına başkalarının yan gözle bakmasına böyle razı olan kişiler buradan giremeyecek diye de bir yazı yazılacakmış. Öyleyse karılarımıza, kızlarımıza, onların namuslarına, iffetlerine sahip çıkalım. Allah'ın ve Resulünün istediği biçimde onlara muhafızlık yapalım. İlla ala ezvacihim, ama zevceleri müstesna. Evma meleket eymanuhum, bir de sağ ellerinin sahip olduğu cariyeler müstesna. Müslüman onların ırzını, namusunu kullanabilecekmiş, bu konuda kınanmazmış. İlla ala ezvacihim, zevceleri. Allah zevceleri diyor, biz bir taneyle iktifa ediyoruz. Üzülerek söylüyorum, çoğu Müslüman birle bile evli değil. Bu sözümle tek evlileri kastetmedim ha. Çoğu Müslüman evli bile değil. Evli ama evli değil. Neden? Çünkü arkadaşlar, kadın ezvac olandır. Hadiste anlatılır. Kadın ezvac olandır. Ne demek o? Kocasının dininin yarısını ona bahşedendir kadın. Huzuru kaybetmiş, evini kaybetmiş, düzenini kaybetmiş kadınlar. Nerede kaldı kocalarına huzur verecek? Nerede kaldı kocalarına sükun verecek? Kocalarına ezvac olacak değil mi? Allah diyor ki, İlla ala ezvacihim, zevceleri diyor Allah. Allah öyle diyor, biz birle sınırlandırıyoruz bu işi. Sanki Allah'tan daha güzel biliyormuşuz gibi. Sonunda bakın Allah diyor ki, فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم۪ينَ. Bu konuda onlar kınanmazlardır. Sahabeden birisi, Ebu Zer'di galiba, şu kadar cariyesi olmayıp da silahı eline almayana şaşarım diyordu. Şu kadar malı olmayıp da silahı eline almayana şaşarım diyordu. Çünkü en helal mal ganimet malıdır. Savaştan elde edilen maldır ve cariyedir. Cariye ile alakalı fazla bilgim yok dedim. Çünkü savaş yok artık. Savaş olmayınca da cariye de söz konusu olmayacaktır. Hürre kadının kıyafeti, bir tek gözü açık olur, bütün vücutu avrettir. Vallahi bir düşünün, karılarımız hürre mi? Hürre ise şu andaki kıyafetleri pek hürre kıyafetine, hür kıyafetine benzemiyor. Ayeti bir daha okuyorum, geçiyorum. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Onlar gerek kendi ferşlerine, namuslarına, gerekse karılarının, kızlarının namuslarına sahip çıkarlar. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ, zevceleri müstesna. اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ, bir de sağ ellerinin sahip olduğu cariyeleri müstesna. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم۪ينَ, bu konuda onlar kınanmazlar. Ama فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ, kim de bunun ötesine aşarsa, bu sınırı aşarsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, işte o da haddi aşmıştır, haddi tecavüz etmiştir, zulmetmiştir, o da zalimdir. Yani bir adamın karısı olacak, evlenmek kolay olacak bir toplumda, boşanmak da kolay olacak. O toplumda kişi bütün bu imkanlara sahip olduğu halde bir başkasına, gayri meşruya uzanacak. İşte bu adam zaten evli olduğu halde, evlenme imkanına sahip olduğu halde, boşanmanın kolay olduğu bir toplumda bütün bu şartlara rağmen eğer bir adam gayri meşruya uzanırsa bu adam haddi aşmıştır, haddi tecavüz etmiştir. Fakat üzülmeyin, bizde böyle İleriye doğru haddi aşma yok, sınırı aşma yok, geriye doğru sınırı aşma var. Çünkü dörde kadar evleneceğiz de arkasından bir beşinciye uzandığımız zaman haddi aşmış olacağız. Zaten bizde geriye doğru haddi aşma var, ileriye doğru haddi aşma yok. Devam ediyor Rabbimiz, işte bu varsa bir Müslümanda diyor, o kişiye namazcı denir ya da o adamın kıldığı namaza namaz denir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ, bir de onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Emanete hıyanet etmezler ve ahitlerini de yerine getirmemezlik yapmazlar. Emanet nedir? İki türlü anlıyoruz emaneti. Allah'ın Kur'an'da bir ayeti kerimesiyle inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ard fe-ebeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha el-insan vel-cibal. Biz diyor Rabbimiz emaneti arza, semaya, dağlara yükledik de onlar bu emanetten kaçındı, emaneti yüklenmekten çekindi de insan kabullendi bunu. İşte bu ayet-i kerimede anlatılan emanet ne emanetidir? İman emanetidir, tekalüf-i ilahiye emanetidir, Kur'an emanetidir, sünnet emanetidir, beden emanetidir, irade emanetidir. Allah'ın bize verdiği emanetleri emanet bileceğiz, sahibinin razı olduğu yerde kullanacağız. Mesela Allah bize iman vermişse Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Allah bize Kur'an emanet etmişse onu nerede kullanmamızı, Kur'an'ın fonksiyonunu nasıl belirlememizi istemişse onu orada kullanacağız. Sırf mezarlıkta okuyun demişse tamam, emaneti öyle kullanalım. Ya da küfi yazın, sülüs yazın, celi yazın, bilmem alt alta üst üste yazın, lafzatullahları alt alta dek getirin, ayetlerin altını kırmızı işaretleyin, bilmem zebercet ya da işte gümüşten kapmaların içinde onu muhafaza edin, bezlerle yükseklere asın diye indirmişse, Kur'an'ın fonksiyonu buysa o zaman onu yapalım. Yok, onu anlayın, onu kavrayın, hayatınıza aktarın, onunla iman edin diye Allah göndermişse o zaman emanetin sahibine soralım, danışalım, ya Rabbi niye verdin bu emaneti bize diye, emanetin sahibinin istediği biçimde kullanalım. Allah bize kadın mı verdi emanet olarak? Onu yataktan yatağa cinsel arzularımızı tatmin eden bir makine görmekten ziyade onu Allah'ın emaneti bilelim, onu Allah'ın kitabıyla tanıştıralım, onu peygamberin sünnetiyle tanıştıralım. Allah bize emanet olarak çocuk mu verdi? Onlara vereceğimiz isimden tutun da onlara ulaştıracağımız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibine bir soralım. Nasıl bir isimden razısın ya Rabbi? Nasıl bir eğitimden razısın? Önce neleri öğreteyim ben bu çocuğa ya Rabbi diye emanetin sahibine soralım. Emanete hıyanetlik etmeyelim. Bir de insanların kendi aralarında birbirlerine verdikleri emanetler vardır, emanlar vardır ya, onlara karşı da riayet edelim. Aleyhimize de çıkacak olsa emanetimizi yerine getirelim, emanete hıyanetlik etmeyelim. Ve ahdihim ra'un, bir de o Müslümanlar, namazcı Müslümanlar ahitlerine riayet ederler. Söz vermişlerse sözlerini yerine getirirler. Saat 9'da geleceğim demişlerse 9'da gelmeye çalışırlar. Ölüm ve hastalık hariç. Ya da filan ayda ödeyeceğim demişlerse mutlaka ödemeye çalışırlar. Çünkü ona namazcı ya da namazcı değil diyeceğiz buna göre. Değil mi? Şartlardan birisi de bu. Hani namazın şartlarından birisi de abdest idi diye, işte namazın şartlarından birisi de bu. Farz edin ki yani ahdinize riayet etmezseniz, verdiğiniz sözü tutmazsanız, randevularınıza sadık olmazsanız, o zaman Allah korusun size namazcı denmeyecek ya da sizin kıldığınız namaza namaz denmeyecek. O hareket onun namazlığına yetmeyecek. O davranış onun namazlığına yetmeyecek. Bir Allah'a verdiğimiz ahdimize riayet edeceğiz. Bir de insanlara verdiğimiz ahitlerimize, randevularımıza, sözlerimize sadık kalacağız. Hani ezelde Allah'a bir söz vermiştik. Ya Rabbi ben yalnız seni Rab bileceğim. Sen benim Rabbimsin ya Rabbi. tüm hayatımda senin prensiplerini ölçü alacağım. Senin arzunla toplumun arzuları çatıştığı zaman, senin arzunla hanımımın arzusu çatıştığı zaman, senin arzunla ağamın, patronumun arzusu çatıştığı zaman, ben her şeyin arzusunu ayaklarımın altına almak suretiyle senin arzunu başıma tac yapacağım. Senin arzunu iki gözümün önünde hissedeceğim. Senin arzunu gerçekleştireceğim. Oyumu senden yana kullanacağım. Tercihimi senden yana kullanacağım. Seni ölçü kabul edeceğim. Senin hatırını kazanmaya çalışacağım. Ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin demiştik ya, ezelde Allah'a böyle bir ahitte bulunmuştuk ya, öyleyse ahitlerimizi yerine getirelim. Allah'tan başkalarına kulluk etmeyelim. Allah'tan başkalarının kapısında dilencilik yapmayalım. Allah'tan başkalarına el açıp onlardan bir şeyler istemeyelim. Halimizi Allah'tan başkalarına arz etmeyelim. Kulluğumuzu sadece Allah'a yapalım. Ahitlerimizi yerine getirelim. Bir de insanlara karşı verdiğimiz sözlerimizi yerine getirelim. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Bir de onlar şehadetlerini ikame ederler. Benim anlayabildiğim kadarıyla üç anlamı var bunun. Birinci anlamı, dille şehadeti ikame ederler. Yani tüm insanlara İslam'ı en güzel örnekliliğiyle sunarak şahitlik yaparlar. İslam'a, Allah'a, Kur'an'a, sünnete şahitlik yaparlar. Hani Bakara suresinde şöyle bir ayet vardı. Bir atıfta bulunalım. Allah diyordu ki: "Vekezalike cealnakum ummeten vasata." Ey İslam ümmeti, biz sizi vasat ümmet kıldık. Vasat ne? Dengeli demek. Denge unsuru. Yani muvazene unsuru, denge unsuru. Tüm sapan milletler sizde sapıklık noktalarını anlasınlar diye sizi denge unsuru yaptık. Demek ki Hristiyan saptığı noktayı bizde anlayacakmış. İslam ümmetinde anlayacakmış. Denge unsuru çünkü İslam ümmeti. Yahudi saptığı noktayı, sapıklık noktalarını bizde anlayacakmış. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Sizler bütün insanlara şahitler olasınız diye. Hangi konuda? İslam konusunda, namaz konusunda, şehadet konusunda, şehitlik konusunda, Kur'an konusunda, sünnet konusunda, iffet konusunda, namus konusunda, mala bakış konusunda, dünyayı kabul konusunda, dünyayla ilişkimizi ayarlama konusunda, tüm dünya insanı bize bakıp bizde yanılgı noktalarını bulsun, bilsin diye, gerçeği bizde görsün diye ve biz bütün dünya insanına şahitlik yapalım diye Allah bizi denge unsuru yapmış. Sorumluluğumuz çok büyük değil mi? Çok büyük sorumluluğumuz. Dönemimizde dünyada ne kadar sapan insan varsa onların hesaplarının bir misli bizden sorulacaktır. Biz onlara şahitlik yapamadık diye. Biz onlara numune-i imtisal olamadık diye. Sonra diyor ki وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Peygamberin de sahabeye örnek olduğu gibi. Peygamberlik çok yüce bir şeref değil mi? Niye? Çünkü sahabeye örnektir. Yani bir adamın konumu ne kadar yüceyse sorumluluğu o kadar yüce. Peygamberin şerefi, konumu çok yüce, tüm sahabeye örnektir. Peygamber İslam'ı nefsinde ciddi bir biçimde çevresine göstermek zorundadır. Peygamberin bir hatası ümmete intikal eder. Böylece peygamberin hatası ümmetin tüm hatasının 2-3 misli oluverir. İşte bizim de sorumluluğumuzu anlayın. İşte biz de yaşantımızla, amelimizle, halimizle, tavrımızla şehadeti ikame etmek zorundayız. Bize bakanlar Allah'ı bilmeli, bize bakanlar İslam'ı tanımalı, bizi görenler Kur'an'ı görmeli, bizi görenler sünneti görmeli, Kur'an da sünnet de bizde temessül etmeli, yani canlı hale gelmeli. İşte o zaman bize namazcı denecek ve o zaman bizim kıldığımız namaza namaz denecek. Bir üçüncü anlamı da şehadeti ikame ederler, yani şehitliği gerçekleştirirler. Şehitliğin gerçekleşmesi şehadet ortamının gerçekleşmesine bağlı, değil mi? Mesela adam oturmuş, ah bir imkan bulsak da bir şehit olsak, ah bir savaş çıksa da şehit olsak. Ya şehitlik ortamı olmayınca şehit de olunmaz, değil mi? Önce şehitlik ortamının meydana gelmesi lazım. Bu ümmete şehitlik kavramı unutturuldu. Artık ümmetin gündeminden şehitlik kavramı çıktı gitti. Bosna'da, işte Azerbaycan'da, Filistin'de zaman zaman işte böyle kart postallarda falan görüyoruz. Şehitlerin resimlerini falan görüyoruz. Kulağımıza gidiyor. Hepsi bu kadar. Allah korusun da biz tıpkı Yahudi gibi şehir hayatına razı olduk da zevklerimizin, arzularımızın, nefislerimizin peşinde gittik de bugün şehitliği artık göze alamıyoruz. Yahudiler de öyle demişlerdi, değil mi? İzheb ente ve rabbuke fekatile inna hahuna kaidun. Git ey Musa, sen ve Rabbin savaşın, biz burada oturacağız, bekleyeceğiz. Biz savaşmayız, savaşacak da değiliz demişlerdi ya. Allah korusun biz de şu şehir hayatı, şu yerleşik hayat bizi çaktı adeta ahlede ilel arz olduk, arza çakıldı kaldık. Yerleşik hayat bizi cihattan da, savaştan da, şehadetten de, şehitlikten de kopardı. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ İşte onlar, o namazcılar, şehadeti ikame eden insanlarmış. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Bir de onlar namazlarını muhafaza ederlermiş. Yukarıda ne demişti Allah? Onlar namazlarına devamlıdırlar demişti. Burada ne diyor? Onlar namazlarını muhafaza ederler. Namazı muhafazadan ben iki şey anlıyorum arkadaşlar. Hafıza kelimesini önce bir izah edeyim. Bakın yukarıda da geçti, burada da geçti. Hafıza, peygamberimizin mesela bir hadisi var. Diyor ki Allah'ın Resulü, Allah'ın 99 esması var. Kim onları hafıza yaparsa kurtuldu diyor peygamberimiz. Peki 99 ismi, esmayı hafıza yapmanın anlamı ne? Onları hemen ezberlemek, ezberden okumak mı? Allah, hayyun, kayyun, ferdun, samedun, hakemun, adlun, kuddus diye hemen ezberden saymak mı? Hayır, o değil. Bunların muhtevasını kafada canlı tutmaktır. Yani esmayı ezberlemek demek, hafıza yapmak demek. O esmanın muhtevasını kafada canlı tutup hayata onu aksettirebilmek, indirgeyebilmektir. Mesela bir adam Allah'ı Razzak olarak tanıyabilir. Günde 1000 defa da Razzak, Razzak, Ya Razzak, Ya Razzak diyebilir ama hem Allah'a Razzak der hem müşteriye de Razzak gözüyle bakarsa, yani müşterinin cebindekini cebine aktarma çabası içine girerse, Yahudi gibi gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığı içinde hareket ederse, istediği kadar bu adam Allah'ı Razzak bilsin. Hayata indirgememiş demektir, değil mi? Mesela Allah'ı Rab bilmiştir bir adam. Ne demek o? Kanun koyan demektir. Günlük hayat programını çizen demektir. Uğrunda terlenilmesi gereken varlık demektir. Programı uygulanması gereken varlık demektir. Aldığı kararlar kimse tarafından gözden geçirilemeyen efendi demektir. Allah'ı hem böyle kabul edecek, hem de hayatına başkalarının program yapıcılığına razı olacaksa bir adam, hem de hayatında başkalarını Rab kabul edecekse bu adam, istediği kadar Allah'ı Rab bilsin, akşama kadar 1000 kere bu kelimeyi söylesin, hiçbir anlamı yoktur. Adam Allah'ı hadi bilecek ama onu hayata indirgeyecek, onun mefhumunu, onun muhtevasını kafasında canlı tutacak, başkalarını hadi makamına oturtmayacak. İşte şimdi bu cümlelerden sonra namazı muhafazayı söyleyelim. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Ne anladık bundan? Bakın şunu anladık. Namazın muhafazası demek, namazın muhtevasının muhafazası demek. Namazda aldığımız mesajı namaz sonrası hayatımızda muhafaza edebilmek, sürdürebilmek demek. Arkadaşlar namaz nedir? Benim bildiğim namazın iki fonksiyonu var. Bir, mesaj almak, Allah'tan mesaj almak makamıdır namaz. Bir de Allah'a tekbir vermek makamıdır. Namaz öyledir. Mesela öğle namaz, sabah namazını kılıyorsunuz. Allahu Ekber dediniz, kıldınız. Nedir bu? Allah'tan mesaj almaktır. Fatiha okudunuz, uzunca bir sure okudunuz. Değil mi? Uzunca bir sure. Çünkü sabahla öğlenin arası uzun olduğu için namaz sonrası hayatı namazda aldığınız mesajla dolduracaksınız ya, o zaman uzunca bir zaman olduğu için uzunca sure okunur sabah namazında. Anladınız değil mi? Mesaj aldık Allah'tan. Ayetler okuduk. Ayetlerin anlamı kafamızda canlı kaldı. Namaz sonrası hayatımıza da bu ayetlerin muhtevasını, bu ayetlerin anlamını taşıdık. Muhtevayı muhafaza ettik. Namaz sonrası hayatımızda onu muhafaza ettik. İşte namazı muhafaza budur. Ne demiştik namazda? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in demiştik, değil mi? Öyleyse Allah'tan başkalarına ibadet etmeyelim. Allah'tan başkalarının önünde belimiz kamburlaşmasın. Yalnız Allah'tan yardım isteyeceğimizi demiştik, değil mi? Ah bir müdürüm anlayışlı olsa, ah çevrem bir anlayışlı olsa, ah biraz param olsa, ah bir dergi çıkarsak, ah şöyle şöyle bir arabam olsa, ah insanlar biraz anlayışlı olsa, ah ailem biraz imkan verse demeyeceğiz. Hani ne demiştik? Ya Rabbi kulluk yapacağım ama yardımı yalnız senden beklerim demiştik ya. Bunu namaz sonrasına da muhafaza edelim. Ah bir Allah olsa, ah bir Allah'ın yardımı olsa diyemeyeceğimize göre, Allah var olduğuna göre öyleyse çalışalım ya. Kimse bize yardım etmese bile namazda Allah'tan bu mesajı almıştık ya. Öyleyse namazın muhafazası ne demekmiş? Namazda aldığımız mesajı namaz sonrasına taşıyabilmek, taşırabilmek, namaz sonrasında namazda aldığımız mesajın savaşını verebilmekmiş. İkincisi neymiş namaz? Namaz Allah'a tekmil verme makamıdır. Sabah namazında Allah'tan mesaj aldık. Öğleye kadar bunları gücümüz nispetinde uyguladık ya. Öğlen namazına Allahu Ekber diye dururken öğle ile ikindi arasını dolduracağımız yeni bir mesaj almak yanında bir de sabahla öğle arasında ne yaptığımızın tekmilini veriyoruz Allah'a. Nasıl? şöyle tekmil veremeyiz değil mi? Ya Rabbi, sabahtan öğleye kadar seni hiç hatırlamadım elhamdülillah diyemeyiz değil mi? Denmez. Ya Rabbi, sabahtan öğleye kadar Bakara'yla hiç irtibat kurmadım. Ya da Me'arici hiç tanımadım. İbrahim'le hiç ilişki kurmadım. Senin peygamberin sünnetinden hiçbirisini hatırlamadım. Sevdim, küstüm, darıldım, baktım, gezdim, aldım, verdim, sattım, konuştum, kabul ettim, reddettim ama bütün bunlarda bir tek ayetin ya da peygamberin bir tek sünneti nazarımda canlanmadı. Komşumla ilgilenmedim elhamdülillah. Bakara'yı tanımadan bir gün geçirdim elhamdülillah. Üstümdekine namazı anlatamadım elhamdülillah. Hasta ziyaretine gitmedim elhamdülillah. Çocuğumun eğitimiyle ilgilenmedim bugün elhamdülillah. Komşuma İslam'ı duyurmadım elhamdülillah. Neyin tekmilini vereceğiz de ya? Bir şeyler yapmalıyız da şunları yaptım ya Rabbi. İnşallah şu anda öğle ile ikindinin arasını dolduracak mesajı alacağım. Akşam namazında da o dönemdeki yaptığımın tekmilini vereceğim Allah'ım diye. Bir namaz mesaj alma makamıdır, bir de Allah'a tekmil verme makamıdır. İşte namazı muhafaza, bu ikisini muhafazadır. Bunu yapıyorsa bir Müslüman, ona namazcı denir, onun kıldığı namaza namaz denir. Bundan haberi yoksa, mesela Fatiha'yı okuyor da hiç anlamıyorsa, hiçbir şey kafasında canlanmıyorsa, ya da Bakara'dan bir bölüm okudu da hiç manasını anlamıyorsa, ya da en azından Elem Teray okudu da hiç kafasında bir şeyler canlanmamışsa, yani hiç aklına bir şeyler gelmemişse, ondan sonraki dönemde de o namazda aldığı mesajın savaşını vermemişse, daha sonraki dönemde de yeni bir mesaj alma çabasıyla Allah'a tekmil vermeye gitmemişse, vallahi bilmem işte o kişiye namazcı denir mi, ya da o adamın kıldığı namaza namaz denir mi, onu siz düşünün. Ulaike fi cennatin mukramun. İşte bunlar, bu Müslümanlar var ya, bunlar ikram cennetlerinde ikrama boğulmuşlardır. Allah onlara ikram edecek. Ne ikram edecek? Saymıyor Allah burada. Çünkü eğer davet eden Allah'sa, yani ziyafet çeken Allah'sa, o şanına layık bir sofra hazırlamıştır. Saymasına gerek yok zaten. Sonra diyor ki Allah, فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُفْتَع۪ينَ. Peygamberim, şu adamlara ne oluyor ki? Sana doğru koşuşturuyorlar, koşturuyorlar. Dertleri ne bu adamın? اَنِ الْيَم۪ينِ وَاَنِ الشِّمَالِ عَز۪ينَ. Sağdan, soldan, önden, arkadan şu kafirlere, şu asilere, şu mücrimlere ne oluyor ki peygamberim? Koşturuyorlar, koşuşturuyorlar. اَيَتْمَعُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Yoksa onlar da naim cennetine girme sevdasına mı kapılmışlar? Yani onlar da cennete girme umudu içinde mi koşturuyorlar? Nereden çıktı bu? Hayrola? Bu kafirler niye koşturuyorlar? Şimdi Müslümanlar ikram cennetlerine koşarken, koşuştururken, kafirler de peygamberin çevresinde koşup koşturmaya başlayacakmış da Allah onu anlatıyor. Ne oluyor bu kafirlere peygamberim? Sağdan, soldan, önden, arkadan koşturuyorlar, koşuşturuyorlar. Yoksa onlar cennete girmeyi mi planlıyorlar? Cennete girme arzusu içinde mi onlar? Becerebilecekler mi bunu? Nereden çıktı bu? Hayrola? Kim dedi onlara bunu? Kella, hayır, hayır. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Ben onların bildiği malum şeyden yaratmadım mı onları? Yani ben o kafirleri bildikleri malum şeyden yarattım. Ne o? Bir damla su. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumunu duyacağınız hor hakir keyfiyeti olmayan bir damla pis su. Yani Allah diyor ki burada, hayrola diyor bu kafirlere. Yani cennete koşturmanızın manası ne? Yani yaratılıştan, cesetten, maddenizden ötürü mü cennet kazanma sevdasına kapıldınız? Eğer Allah yaratılıştan cennet verseydi, yaratılışta tamam hepiniz eşitsiniz. Hepiniz bir damla sudansınız. Ama Allah yaratılıştan, maddeyi asliyenizden cennet vermiyor ki. Siz cenneti asıldan değil de kulluktan umsaydınız ya, kulluk yapsaydınız ya, neden yaratıldığınız belli. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Bildiğiniz şeyden yarattık sizi diyor Allah. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.